أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد لفضات ذا فلندريمت إتاكوين وتم زوتي تون الله سبحانه وتعالى Allahut i bindemi dhe vetëm ati falje i kërkojmë dërsa salavatë dhe selamat për shëndetit më të begat të mbi pengamberin e zxedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam bi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme dhe mbi gjithë muslimanët sa të ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Dhe ndëruar dhe zër, do të vazhdojmë në ciklin dhe se ne kemi filluar që të flasim sa të kemi mundësi me shkoqit nga shpjegimet e Kur'anit dhe fjalët e ulemave mbi emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Përmendëm në çdo ligjëratë shumë e rëndësishme që njeriu ta njeh Zotin e tij, dhe nuk ka mundësi njeriu me e dashur dhe me adhuruar dhe me u bind atij të cilit nuk e njeh. Pra s'ka mundësi njeriu me ju drujt, me u bind, me e dashur të panjohurin. Pra duhet me e njoft, pastaj me e dashur. Andaj e gjithë feja sillet në emra dhe cilësitë Allahu të barëke vë talë, nga se gjithë feja është me edasht dhe mi u bindë Allahu subhanahu vë teala. Sonte e kemi një emër shumë të veçantë të Zotit subhanahu vë teala, i cili është afër kuptimeve të emrit të kaluar, i cili ishte emri El Kudus. Sot e kemi emrin, ashtu edhe si e kemi publikuar, emri Es Selam, i cili ka ardhë në Kur'an. Fjallë Allahu të barëke vë teala në surën El Mulk, ku Allahu Gjellë Gjellë thët Allahu la ilaha illa huel el melikul kuddusus selam. El melik, folën për melik, el kuddus. Në ligjëratën e fundit sonte e kemi me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu es selam. Qka do më dhanë selam? Qfar nënkupton në gjuhën arabëve dhe qka nënkupton për Allahun të barek e vëtarë, dhëtë mundohemi në këtë ligjërat të zbërthejmë. Fillimisht, para se me hije duhet të shqelojmë një tematikë. Emrat në gjuhën e arabëve janë kallope të cilat mbartin domethënie. Çdo emër, çdo emër për të cilin asocion në diçka aludon në një domethënie, në një sifat. Ndonjëherë emrat afrohen njëri me tjetrit në duke dokën shumë gjajshme derisa mund të thuhet për to se janë të njëjta. Derisa mund të thuhet për to si janë të njëjta, sikur që disa prej ulemave kanë thënë emri El Kudus edhe emri El Selam kanë domethënie të ngjashme apo të njëjta, por e vërteta qëndron se emri El Selam dallon nga emri El Kudus. Madje thot Ibn Qayyim El Jauziye, nuk ka në emrat Allahu Xhelal Xhelaluhu një unifikim. Patjetër është me ekzistuar një dallim. Pra çdo emër i Allahu Xhelal Xhelalu në pamje mund të mundok i njëjtë, por s'ka të njëjtë. Nga se fakti që Allahu na ka kallzuar një emër edhe një tjetër argumenton se çdo njëri prej tyre veçohet me domethënie. Pastaj a e dim ne ku dallohen? Kjo është për të studiuar dhe për të mësuar. Andaj fillimisht do ta shohim vetë, do ta shihni vetë se emri El Selam është shumë afër emrit El Kudus. Çfarë tham Kudus? Kudus është ai cili është i pastër nga noksanllëkët dhe është i plot në çdo sifat që ai ka. Tani disa dietar janë shpreh njëjtë, kanë thonë, çka do të thonë selam? Do të thonë i pastër nga çdo mangësi, i plot në çdo cilësi. Por neve do ta shohim me detale edhe nga fjalët e Ibn Qayyim el-Jauziye rahimahullah se es-selam ka dhe disa domethënie shtesë. Andaj fillimisht ta shohim në aspektin gjuhësor, pastaj e shohim edhe në aspektin e terminologjisë islame se si ka ardhur. Fillimisht të ndërua vëllezër, në gjuhën e arabëve selam vjen nga fjala selime. Dhe kjo fjalë është nga kjo rraj Allahu e ka zgjedhur dhe fejnë e tij. Që duha shohën Islam. Pra njëra prej kuptimeve të Islamit është nga ky emri Allahu Gjele Gjelalu Es Selam. Pra emri Selam i Zoti Gjele Gjelalu rjedh nga një raj të sinë Allahu e ka zetë për t'ja vendos fesë ti. Andaj Islam, qëfar do me thonë? Me realizu këtë kuptim Selime Es-Selame e kështu me radhë. Kanë thonë djetarët, kuptimi i emrit Es-Selam, qka dhe më thonë? El-Bera'e. Mu kanë nga diçka endarë. Pra, Selime, qka dhe më thonë? Mu kanë nga diçka endarë dhe e sigurtë. Pra, arabët, gjithmonë, kur diçka është endarë për diçkaje, i thonë Selime. Apo për shembull neve, i thonë Selamet. Selamet e përdorin populli, për çfarë? Kur ka pështu për diçkaje. Për shembull thonë, ka dalë në Selamet. Pra, ka shpëtu, është ndarë nga diçka. E ka shoqëru një rrezik, pasaj kur ka shpëtu, i thonë ka dalë në Selamet. Tani, arabët, fjallën Selam, për çka e përdorin? E përdorin kur ti ndahë është për diçkaje, që ka të ka rrezikue dhe nuk je ma i cilësum apo i ngjyros me ata e cilat dëmton. Kjo është ajo që ka ardhë në kuptimet e arabëve. Gjithashtu kanë thanë, Es-Selam, Es-Selame, El-Afie, shëndeti. Neve përkthejmë shëndet. Ajo në gjuhën arabëve, por që më dhe thujnë Selim. Allahu Gjellua thëtë në Kur'an, nuk shpoton të Allahu Gjellua, pos ati cili vjen me zemër, illa men et Allah e bi kalbin Selim. Pos kush vjen të Allahu me zemër, e ka cilësu Selim. Qka është Selim? Piket qka e dëmton dhe e likson edhe e njëloz dhe e ban dzez, ka pështue. Ka pështu për shirkut, për zolumit, për padrecijes, korupcionit. Ka pështu nga çdo e keqe qka e egziston edhe ka dalë për Allahu Gjellë Gjellaluhu, ha, Selim i thonjë. Qa të mënë Selim? Është ndapit këqijave. Gjitha shobin eve, për shemu, edhe Selamin qka jabë në nash për këti emrit. Es-Selamu Aleikum, vë Rahmetullahi, vë Bereket, është nga këj emri Zotë i Gjellë Gjellaluhu. Andaj edhe në tehijat, në namaz, përdoret ki emrit. Basi ta krym namazin, qka thonjëna? Allahumme, entë Es-Selam. O Allah, ti e Selami. Andaj thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, do ta citojnë neve se si e ka shpjegu Ibn Qayyim al-Jauziyje, që e përmendëm se këtë varg të ligjëratave do t'ja huazojnë shumë nga fjalët Ibn Qayyim al-Jauziyje, për shkak se ajo zhveçu me njohuri të kësaj kaptine. Andaj thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, ky emër me bën njeriu me kuptue, do ta kupton sa është i madh Allahu xhelel xhelal, i cili ka emrin Es-Selam. Kur gjao nuk i mungon dhe asnjë sen nuk e reziston Allahu Gjellë Gjellalu për i të metave, as nuk i druhet Allahu Gjellë Gjellalu hu në gjirosë me do një të keqe. Andaj, e para është kur ndahët për diqka. Selime është ndahët për diqka. Andaj, Allahu është i ndarë nga gjdo mangësi, nga gjdo e metë. Si afrohet Allahu Gjellu ala e meta asnjëherë. E dita është el afie. Ne e thashe për kthejmë shëndet. Apo e përkthejmë shëndet. Nuk kemi tjera shprejhe. Mirë po, el-afje, qka do më thonë? El-afje, djetarë kanë thonë, është kur ti nuk goditësh nga diçka e cila nuk lënë me funksionu tamam. Por qemë, kur ti e kini smuje, qka ndodhë, nuk funksionon ti tamam. Andoj për nga mbiri sallallahu aleyhi sallem, në ka këshilu neve, që me lutë Allahun për afje. Për afje. Jo e kini të përkthim atje shëndetin. Po nuk është shëndet. Nga se ka mundësi të njerë njeri u më ka një shnosh në trup, por i ka 1 milion konflikte mrenda shpirtit ti, kërkush si dhe ato. Pra zijet për zijet diçka mrenda të ati, ajo është i shëndosh në trup, por i mungon shumë për i gjërave. Ka temperaturat lartë atjera. Andaj për nga nësa me ka lutë Allahun gjelat që tjetë ma me afje. Çka do të thonë për selamit? Andaj kuptimi i dytë i emrit Selam vjen nga el afje. Të do të thonë pra ti jesh i qetë nga çdo sen çka mundet me të prek e s'le me funksionue çish duhet. Kjo është ajo çka e ka përmend dietarët në kët kuptim. Pastaj kanë thënë dietarët gjithashtu vjen Selam nga aibi dhe ithmi, nga diçka e cila është e met apo gjuna. Pra që ka të më dhënë Selime, pra nuk ban gjuna dhe nuk ban diçka e cila quhet e met. Andaj që ka tha pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, el muslimu men selime el muslimune min jedihi u aliseni. Du ta vim të dobi. Pejgamberi sallam thot, musliman është a i cili Shiko, vetëm emri musliman kanë këto kuptime, emrin Allahut selam. Musliman është ai cili muslimanët tjerë kanë pështue. Selime, musliman tjerë janë cigurt nga prekja e dorës këti, ha, dhe gjuhës ti. Shiko, qyre ka gjujtu? Pra, pejnë nga mësa më do, musliman i vërtet, pra, kjo klaba i vërtet, është ai cili musliman dhe tjetë janë cigurt për tina. Qysh ka thonë, i bënkaj i me gjëzije, ka musliman të cilin ti ja ka zonë një sikret, ja ka zonë një dërt, edhe ajo logaritë të në gjokë sinë ati, sikur nësë me paskallëzue. Së në mërëve shkërkush, mëse provoti me krejtëse, ka, për nuk janë krejtë. Sot fatkecish neve nuk jemi të ngritur në ato edukata, për shembull, kur neve themi dikuj në diçka, aj me ta rujt. Jo, për ata edhe ekzistojnë problemet të musliman. Apo nga gjuha e ti, apo nga gjuha e ti. A dhe ka dhe në djetarët, se prej kuptimeve të emrit e selam, është të jesh indar nga gjunahi dhe nga emeta. Gjithë shka qka riziko. Kjo dhe zërsilët rrëth kësajna, emri e selam. Sa i bërket, Allahu te bareke ve teala, si kuptohet për Allahun te bareke ve teala, fillimisht tam ka ardhur në Kur'an në surën El Hashr. El Malikul Quddusus Salam. El Malik El Quddusus Salam. Ajeti 23 i surës El Hashr. Thot Ibn Kathiri, sa i përket emrit e selam në kuptimin për Allahun Jalla Jalaluhu, do më thon: "Ej, min jami'il uyubi wan naqais li kamalihi fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi." Allahu Gjellë Gjellalu është selam. Pra indar, tani shiko, praktikoj këtë këto. Indar, nuk i afrohet diçka prej nuksën lëkeve, të metave, për shkak se është i porsosur në qenjen e ti, cilësit e ti dhe veprat e ti. Pra shka i bje për Allahun e selam, i sigurt dhe indar nga gjdo e met dhe mangësi. Është largë Allahu Gjellë Gjellalu, nga gjdo mangësi. Çka mundet me çku menja? Mangësi, Allahu është selam për asaj. Nuk e prek ajo. Në qenjen e ti, ekzistencën e ti vet, në cilësitë e ti, s'ka Allahu gjithë në cilësitë e ti diçka e cila nuk është selime, nuk është selam, nuk është e pastër dhe e ndarë nga të metën. Dhe në veprat e ti, dhe në veprat e ti, subhanahu wa ta'ala. Thot Imam Bejhaqiu, rahimahullah, "Es-selam huwa alladhi salima min kulli aibin wa bari'a min kulli afa." Thot, es-selam është ai i cili ka shpëtuar, po tani kjo ka shpëtuar, nuk i bie që ai ndonjëherë ka akon tu hik. Kjo për njerëzit po. Po për Allahun xhelala jo. Pra për shembull neve themi ka shpëtuar për njeriu, por për Allahun xhelala kjo nuk vlen. Es-selam është ai i cili është i pastër nga çdo aib. Aib e përmendet ajb edhe për diçka e cila e shëmton qenjen. E shëmton qenjen. Për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për me kuptu këtë mesele, pejgamberi sa më thot, nuk tut na për juve për dëgjallin. Pejgamberi sa më dini me një grumbull të haditheve, ka fol për dëgjallin. Dhe një ditë për ditëve i ka pas sahabët sikur u shqetësuan shumë. Sikur që e bojnë do njerëzi. Dëgjalli, dëgjalli, dëgjalli dhe sikur demek diçka pejgamberi sa më kur i pas sahabët tha: "Mimma të khawafun, qka po tutni?" Tham, kem të ba mua abet dëgjallin. Tha, unë stutna për juve për dëgjallin. Edhe janë isim ju ka dhupe nga mirë sëmë. Hadithi sa i Bukhari. Ajo është këtu, ajo është këtu. Pre asaj qka tha, tha aje ka një ajb. Qka është ajb? E met. Qka tha e ka njësi? E zotë juve nuk e ka njësi. Pra, ju e daloni dëgjallin me të met, ka të met. Andaj djetar ka ndonë. Në qenje kur ka të met, i thonë ajb. Ajb. Kjo është e marrë prej kësajna. Dhe është i dlir, i qiltër, prej gjdo në kësan lëkët. Në kësan lëkë është diçka që ka dut me pas e se ka. Në kësan lëkë është diçka që dut me pas e nuk e ka. Allahu Gjellë Gjellaluhu i ka të gjitha. Wa hadhihi sifatun yastahiquha bi dhati. Këtë pas tërti të lartë nuk e meriton posë qenja e Zotë Gjellë Gjellalu. Për nëse dhejmë i dikush, është i pasër në qenje, në vepra, në cilësi, kush mund të më kanë kë? Pos Allahu Gjellë Gjellalu. Gjdo krijes, nëse ka selamet, ka pra në mënirë përkatsore, diçka pa e ka prej nëksan lëkut, prej të metave, s'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Andaj, kjo është ta i përket emrit Allahu te bareke wa ta'ala. Gjithashtu ka ardhë në emrat, në shpjegimet e djetarëve edhe gjërat e ndryshme të shpjegime, dhe thot Ibn Qayyim al-Jawziyja në Nunijen e tina, wa huwa salamu ala al-haqiqati salimun min kulli tamthilin wa min nuqsani. Ka thon Ibn Qayyim al-Jawziyja, ajo është es-salam. Ajo është es-salam, Allahu Jalla Jalaluhu ala al-haqiqa, në hakikat. Pse ka thon hakikat? Se për shembull kur i thotë dikujt na salim, apo salim, i shëndosh apo i pastër. Kjo nuk është në hakikat. Sa një ditë kam e psue. Shumë ti thu sot je i shënosh, po nesër nuk je. E ki bukuri, por nuk e ki absolutën. Andaj Allahu është selam në hakikat. Është i çiltër dhe i pastër nga çdo përngjasim dhe noksan. Pra Allahu për emrave selam, çka do të më thon? Si ngjason kërkush. Nuk ka si Allahu xhelel xhelaluhu dhe nuk ka noksan. Dhe nuk ka noksan. Andaj kjo është ajo që ka përmend djetarët në emën e Allahu të bareke wa ta'ala. Ibn Qayyim el-Jauzije, Allah e më shiroft, është zgjerue në emën e selam, është zgjerue në shpjegimin e emën e selam, Allahu alem për disa arsye më rëndësishme për e tëre, nga se shumë ulema, kër janë qas emën e selam, e kanë te i kaluë me shpjegimet e emën e el-Quddus. Dhe njëherë, djetarë kër i kanë shpjegu emën e selam, në surën Hashr, në tefsir, e kësë mëra, kanë thonë, e kemi shpjegu emën e Kudus, aty pari është. I mënkajmë e Gjozije, për ta refuzu këtë thjeshtëzim të emërit e selam, është zgjerua në shpjegimit e emërit Allahu të bare kjo e të ala e selam. Nga se nuk është e njëta. Andoj thamë regulli thotë, s'ka në emërit Allahu të një, që me thonë neve, el Melik, el Kudus, el Selam, el Mu'min, El Gafur, El Alim, El Hakim, çka do të më thon? Këtë një, s'ka mundsi. Alim është diçka tjetër, Kudus është diçka tjetër, Selam është diçka tjetër. Po flasim për një çënje, mirë po dallojnë në kuptimet e shumta të cilat vijnë para emrit të Allahut te bareke ve teala. Andaj do ta përmend me shpjegimin e Ibn Qayyim el-Jauziyes, nga se është më shumë diçka zgjeruar në shpjegimin e emrit të Allahut te bareke ve teala, Es Selam. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Thot: Itlaqu s-salami ala Allahi Teala ismen min esmaihi huwa awla min hadha kullihi wa ahaqqu bi hadha al-ismi min kulli musamman bihi. Thot emri selam, shiko, kjo shumë rëndësi. Emri selam pi gjithë shka e shka mundet mu e mërtu me këtë emrë selam, selim, salim. Thot është Allahu i cili e meriton më absolutën e kësaj, në hakikat. Shiko, neve edhim se gjithë njëri mundet mu qujt i shëndosh, i pastër. Por kush është ai absolut çka më rëndon mund koni pastër për gjithçka e? Es-salam Allahu xhelle xhelalu. Thot: "Li salamatihi min kulli aibin wa naqs." Nazar, këtë selam nuk do ta përkthejm pastër çiltër, do ta lëm selam. Çashtu siç ka ardhur në librin Allahu te bareke ve teala, për shkak plotësimit çka jep kjo fjalë. Për shembull, keni pa për ta kuptuar këtë meselë. Disa njerëz për shembull nga ajo pezmetimi dhe kapja e virusit çka e kanë, për shembull, pse më na fol neve arabisht, thonë për shembull, pse na më dhan selam, pse s'tu mirëmëngjes, mirëdita. Muslimani vetë nuk e plotson kjo. Mirëdita, mirëmbrëma. Pse? Nëse është nuk ka nuksanta. Domthon mirëdita. Nuk ka në mirë veç dita. Apo mos tani kujt vjen mbrëma prapë me prit të mirën. Es selam vetë rosh, çka do të thonë es selam? Es selam do të thonë të uroj, lusë Allahun, qesh, ishnosh, në trunin tanë, në fizikun tanë, shpirtin tanë, në familjen tanë, në gjithë shka të përket tyje. A është ke e njëtë si mirdita? Si të qoftë? Andaj, shprejet në gjuhën arabe, përse ta për nga mësam qka tha? Tha emri e selamu aleikum, rahmetullahi ve bereketu. Kjo si shpreje, ka është problem nga 10 shpërblime. E selamu aleikum, rahmetullahi ve bereketu. Ne se na nuk e thojnë atë një funë. Mirë, po çdo shpreje ka është problem të Allahu te bareke ve teala, nga se është emri i Zotit xhelel xhelaluhu. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziye, ai meriton këtë emër nga se është, pra e ka selametin, apo është i ndar nga çdo noksanllëk, nga çdo emet, min kulli vajh, nga çdo an. Nuk i vjen emet Allahu xhelal nga çdo an. Neve pak diçka më na prek vëllazër, apo na vjen emeta. Kur oftoft, mbledhmi. Kur o nëzatë, së mbomi rahat për nëzatit, ne nuk e dim kur gjosh ka rapan rahat në plotën. Nëse kimi nuksan lëkët dhe në rrëthojnë nuksan lëkët, Allahu Gjellar është i pasër për kësajna, Subhanahu wa ta'ala. Fa hua selamu el haqqu bi kulli itibar. Allahu është es selam në gjdo kuptim. Ka do që ta cilsh, Allahu Gjellar është es selam. Wal makhluku selamun bil idhafe, fa hua subhanahu selamun fi dhatihi an kulli aibin. Thot, krijesa mundet me e qujtë vetën selam apo ose selim. Mirë, po kjo duhet më kanë e kushzume, jo e plot, ndërsa Allahu Gjellola është i plot. Pasa i thot, selamun fi efalihi, min kulli aibin, wa naksin, wa sharrin, wa dhulmin, wa fiilin, wa aqiin, ala gajri vajhi l'hikme. Tani fillon detali, tani fillon detali, qka është emri e selam. Thot, Allah më shirov, thot, Allahu është selam në gjitha veprat e ti. Qka do të qka banë Allahu, a i punon me emrin e ti e selam. Në veprat e ti, skot meta, ande kemi përmenë se edhe a i cili do këtë për neve e met, për Allahu në gjelë nuk është e met. Ka shumë urci në ta, neve për shumë e përmenë vetëm një, qka e ka përmenë djetarë. Shumë, disa njërës mullë me thonë kështu për shumë, neve shohim njërës kanë të meta. E si me e qujtë se vepra Allahu gjithmonë është e pasër prej nuk sanë lukut, qëfar themi, njërzit nuk do të kuptonin për sosmërin e ati cili është i kryuar i plot, pos duke ju të regu model, ha, dopt. Qish me mor dhe ti, ajtë që t'ka kryu të bukur, për me kuptu se t'ka dhonë të mira, pos kër është e tjetrin. Andë është ka ta për nga mberi ale i salatës selam, kur ta shqipni do një të sprovum, do një me të meta, do një një smut, që du të me thonë? Elhamdulillahi ledhi afana mimma ptela. Qiko, kjo është ajo, mukabele, raporti. A jetë e ditë se të ka dhonë Allahu diçka që ka meriton mu falenderue. Tha për nga mbiri alai sallatu sallam, kur ta shifë një dikan me të meta, i mungon diçka, qka du të me thonë? Falenderimi të konë Allahut, i cili mu e më ka ba, ha, mu më ka rujt, pi atë që ka sprovu ata. Kjo qka argumenton? Qka argumenton kja ditë? Se Allahu nuk e ka kriju dikan me të meta, pos për me e të regu, se Allahu ka mujtë ketë mi kriju pa të meta. Gjelle gjelalu. Këtë mi kryu pat meta. Apo, për sërë arsijë, lezë. Për shemull, në një grumbull të madhë të kafshëve, të shpendëve, atyre Allah nuk ju bje kësi njëshmëri. Apo, nuk ju le kësi nukësën lëke. Mi kryon me një standart. Pse, se nuk janë mukellefi, nuk janë ngarkum ato me medituë. Dësa njëri ju cili është kryu me meditu, Allah ja kryon do modele ndryshe që ta shohet mirën Allah të bareke vëtëala. Thot, në emrat Allahut, në vebet Allahut, Allahu është i pasër nga gjdo, ha, nga gjdo e metë. Qka të veproje, s'ka të meta. Dhe asë nuk ka sharrë. Nuk ka në Allahu në gjellora sharrë. Qka të banë Allahu s'ka në ta sharrë, gjellë fi ula. E nëse dhejme neve, për shembul, kemi përmenë, iblisin, derën, të keqen, amoralitetin, qëfar dhejme? Allahu gjellë gjellore ka kryu takatin, me atë takat e ka bo kryesë sherrën. Apo? Allahu e ka kriju takatin, forcen. Ja ka dhon njerit dhe ja ka të regu, kjo e keqa, kjo e mira. Ha? Kjo e keqa, kjo e mira. Kushe ka vosh erin? Krijesa. Qka tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallem? U e shërru lejse i lejk. O zot, shërru nuk upi tije. Subhanahu wa ta'ala. Ska në vebret Allahu të barek e wa ta'ala? Shërru. Nuk ka në vebret Allahu gjelë gjelalu? Shërru. U e dhulmin. Dhe ska në vebret Allahu zulum. I ka ba Allahu gjelë ati kujtë zulum? Hasha wa kella. As kujtë si ka ba Allahu gjelë ati zulum. Por shemë, disa për njërës dhe thojnë, e pse Allahu nuk i dhëzon krejtë? Pse si banket mu kanë dëvëtë shumë, ndjekës të pengamberve, aleyhi musallatë, sëra. Apo? Me këtë formë dojtë me thanë sikur, po ban zulum, aja, apo? Po ban zulum. Hasha, i madhështë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe është selam piksajna, është i pasër piksajna. Çka themi vëllezër në këtë aspekt? Çfarë, domthonë, cila është përgjigjja pse nuk i uzon këtë Allahu te bareke ve teala? Pse nuk i uzon Allahu xhelle xhelaluhu të gjithë? Nga se kur njeriu e bën veprën vëllezër, kur e bën njeriu veprën, tash ti mund të tash ke ardhur xhamin me vullnetin tan, lëviz me vullnetin tan, del fol me vullnetin tan. A ka nevojë dikush me të shpjegoj tyje se ti je tu vepru me vullnet lir? Po përzit, Allah më ka shkujt mua? A unë vetë jam të bo. Ti që shëndjen të vetën. Ty vetën shëndjen. Ando të shëjë kërësam dhe mije. Gjdo njeri, darurëtën, pa tjetër, e ndjenë që kur vepran, thot lirë jam të vepru, kur kush më ka shti me zorë. Dhe kur shti dhe kush me zorë, thu, ej, me zorë i të mështije. Qiko, ti e vërenë si kur atë shti me zorë. Andaj Allahu Gjellar është i pasër për zulumi, nuk shti me zorë kur gjome, bo. Të ka kalzu që kjo e mira, që kjo e keqa dhe të ka donë të katë. Andaj, thot i bënkaj i me gjëzije, në veje pra të Allahu të bare kjo e tjala, nuk ka zulum. Pse? Se ka imin selam. Emri Allahu Gjellar selam e pastrën ata nga zulumi. U e fiilin, u aqiin, ala gajri u elgjil hikme. Dhe Allahu s'ka në një veje për që e ka bo, pa hikmet. Nuk ka në veje për të Allahu të me thanë, që ta këtë e këtë e ka bo. Për me kuptu vëzër, do njerë, dhe shpesherë, s'ja dhe vetin ti. Kur e le ti një diçka dikun, e le që tu, e le dikun tjetër, shkon dikun. Edhe më arë me thonë dikush, a diçka, ti këtë e këtë lëvizti, të s'ki kur farë hikmeti. Ka kështë ndjeti? Kështë ndjetë cënim. Unë e di që abaj. Unë e di që abaj, pra unë e kur lëvizi pi këtu dhe këtu, unë kam qëllim. Unë e kur e marë që ta dhe e vendosi që tu, e kum lanë me një qëllim, apo? Që kur që i themi neve shpesh në familje, gjdo kun, kur e unë e kum lanë që tu diqka, mos ma largo. Pse? Se unë e di pse e kum lanë, apo? Mirë, ti refuzon që ti të bajsh diqka pa hikmet. Allahu Gjellë Gjellalu, kjo vlenë sikur për të kanëshmet dhe për të hidhurat. Shumë Allahu ta shlon një smuja, Allahu na pastrof të gjithë dhe pismujeve dhe i shërof të sëmurit dhe muslimanve. Mirë, qka më dhe me thonë, kjo ka, qashtu, pa kur far regulli ka ndodhë? Jo, ka ndodhë me precizitetin më të lartë. E dina i pse e kalon që aty. Tia e kupton a se kupton, a e mërvesh a se mërvesh, o është problem i manor i njerit. A e kap, a nuk e kap, o është problem i ti. Mirë, pa Allahu gjitha ka qëllim ta. Si të smujet vogël, si të smujet madhe, si në vështirësit vogël, si vështirësit madhe, Allahu ka qëllime. I qënë mesajë njerit. I qënë Allahu gjellola mesajë njeriu. Thot i bënkajim el gjauzije. Allahu të bare kjo e tjara është selam nga të gjitha anët të cilat i përmendëm prej anëve të veprave të ti. Pra Allahu të bare kjo e tjara është selam në veprat e ti. Sko zullum ta, sko shërën ta, dhe sko diçka kuturu. Pse e ki kriju o zotë qëta? Spatën qëka me bo. A është prej Allahu që në Kur'an? Po, dhe zër. Thëtë Allahu gjeli gjelalu. E fe hasibtum ennëma khalëqnakum abethen. Surja Mu'minun, qële faqën e funit, surja 23, faqën e funit. E ki këtë ajet atje. Thëtë Allahu gjelalu ala. A me ndoni o ju njërës, se ju kimi kriju abethen. Qëka dhe më dhonë kjo? Me lujtë. Ha? Allahu gjeli gjelalu e përmen. A po me ndoni se ju kimi kriju me lujtë? Ti po refuzon me pasbo një pun me lujt. Ti njëri, dikur si kam dhe dikur s'ki mu kam, po refuzon me thonë, këshire, me thonë dikush, pse e të shku më pun? A mund është mi përgjit, përshko me lujt. Jo, e veprat Allah u gjelalë dhe zhenë shumë matë mdoja. Para me ndonë dhe zërë, sa e ka nënvlerësua njëri vetë vetën i cili nuk mediton këtë kuptime. Pse më ka kriju Allah u gjelalë? Dhe përmendëm në gjuma, shpesher njërës nga trohën mes pseje dhe sijes. Shumica e njerëzve vëllezër të ndikuar nga materializmi, çka thonë sot? Pyetjen e parë çka ta bën? Muhabetin e parë çka ta bën? Si po shkon? Si po jeton? Si po kalon? A ka dikush në muhabetin e parë ta bën ti muhabetin? Pse po jetojmë? Jo, madje këto pyetje llogaritin mbi gjërave filozofike që do të më ngargu trunin me ta. Apo do ti këshire nxjerrë bukën tënde, çi jetoj jetën tënde, pra janë të angazhuar si me jetu. Allahu xhelal në Kur'an e bie pse me jetu? Okay. Njëri du me mendu, pse me jetu, dhe zërë? Andaj, thot i bën kajim, el gjauzije. Allahu është selam nga gjdo anë që ka mundësi mu përfityruhe. Pasaj, thot. Wa hadha hua haqiqatu të tënzihi lëdhi nëzëhe bihi nëfsehu wa nëzëhe bihi rësullu. Thot për nga mberi, thot i bën kajim el gjauzije. Kjo është haqiqati i Allahut që themi Allahu është i pastër për gjdo në kësa lëkët. Dhe zërë me mendu se tik përshimu, edhe njerëzit mendoj, që neve në ka përmend Ibn Kethiri, Ibn Gjauzi, në përmend në gjarje, kër Allah ju ka që njerëzit vështirësi, ka thonë, pëse kum gjeti muë, pëse mdodhi muë. Ndo njëherë kjo ndodhë me gjuhë, thot njëherë, ndo njëherë është e ndjenë. Që ka ndodhë, pëse ma qënë Allah u gjeluala, dhe sikur donë me imponu, si më ka po zulum. Ma dje i bën kaj i me Gjauzi, thot, në Zadul Ma'ad, në Zadul Ma'ad, vëllimi 3, thot, Allahu në shumicat e veprimeve që ka i bën me njerëzit, njerëzit e mendojnë se Allahu ja u ka hangër hakin. Shumica njerëzve. Po, s'dikush e ka pështue që e njef Allahun mirë. Shumisa njerëz dhe mendojnë se mare anja në fund i bënkajim e gjithë thot, nëse stafojnë, shoshit e pak, sikur që e shoshit gurin e zjarë, ti nxerë piti zjarë. Apo përshimë kur duhet me fërku, e fërkon dhe nxerë piti zjarë. Do njëherë duhet me fërku pak ma mirë edhe e shatë që del zjarë prej tina. Nëse e shoshit shumicën e njerëzë dhe zërë, a e besojnë imë në Allahut e selam? Kjo po folmi për musliman, mësë folmi për ato jashtë dhe zërë, ato Allah në rujtë. Po folmi për musliman. Kush për njëzë së mendon që du të më kam pasonik, po hajri shala, që shtu i kara dhe me unë e pëshimë më thot, a dash me jetu në qytetet ku ka miliona, po? Dhe mon, aj nuk e shprejo dhe zërë, se i ven mare me shprej se e disë kuritet, ama në shpirti a thot, nefësi i thot, ti a dhime kush du të më kam, ti du të më kam njërzit me të nguhe, me të nështruhe, me të më kam ti më i madhe, apo? Sa njeri thot, unë jam më i mesmi do një, apo spudit njërzit që shpe kuptojnë, apo? I përnë ka imi i përmen këtë lezer, detalj për detalj. Allah unë arrujve zë, për këtë janë ndjenja shumë të këqia. Sa njeri mendon se jam më i devoc, për Allah, po Allah se kanë zbulu njërzit. Sa njeri mendon se kjo është hoq, po Allah që edhe pak ka medal. Këto lezer duhet me ditë se, si kur tishin qashtu, Allahu i ban. Anda Ibn Sina dhe filozofat, duke hin këtë derë dhe kanë qelë me të madhe këtë derë, kanë thonë s'ka dalim mes neve dhe pejgamberve. Që kumë një njëri vëzër? Pse? Edhe unë i meqëm, inteligent, kështë ka po di, e tjerë, më funë ka shkrujt libra vëzër, s'ka dalim mes neve dhe pejgamberve. Ato janë njëzit meqëm, ne njëzit meqëm, njësoj. Ruj, më shele derën. Qatë që të ka dhënë Allahu qaqë. Së mund është i më bo tjetër. Qatë sa të ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. A noj kjo është prejimit e selam. Eshtë ka bo zulum. Të ka dhona qka meriton. Thot i bënkajim e gjuzije. Kjo është hakikati i pasërti sa Allahu gjelë gjelalu me të cilën aje ka pasru vetën dhe ka pasru me ta pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Fa wassalamu min sahibe wal waladi wassalamu min nadhiri wal kufi wassemii wal mumathil. Allahu është selam që të ketë gruje. Pse s'ka gruje? Së është i ndarë ritmetave. Ti pse duhet dhe zërë gruja? Pse i duhet një mashkullit gruja dhe grujës burri? Se ka në kësan lëk. Apo qka ta pejgamberi sallallahu aleyhi sallem? Kur të martohet muslimani e shton gjismën e imanit. Se ka në kësan lëk, ka nevoj. Allahu që s'ka nevoj, është selam, është i pastër i ndarë nga të metat. S'ka gruje, s'ka fmi, është i pastër nga ortakiria. S'ka ortak. Nuk ka ortak, subhanahu wa ta'ala. Shikon edhe në surën Isra, ku Allahu gjelë ka përmenë si s'ka ortak. Subhane alladhi esra bi abdihi, është i lartë, subhane. Do t'a morëmi në emën të Allahu, subbuh, emër i veçanti Allahu gjelë gjelalu. Subhane e përfshin këtë të komplet, emër të Allahu të barëk i wa ta'ala. Në surën Isra, dhe zër, muni me gjetë atje, surja 17, fillimi surës, Isra'ja dhe Mi'raji. A e kanë ngrejt për nga mberin së sellem 7 katë qijej? Po, alej salatu e selam. Mirë, dhe zërë, kur njëri e ngrejnë di kanë afor vetës, për njërëzë, pse e ngrejnë, i duhet. Ma në men, s'ka dikush që afrohet me dikan, shëqërohet me dikan, a i vetëm se i duhet. Një kanë prikandeve. Allahu gjele kër e kanë ngrit Muhammedin së sellem qijel, a ju ka dasht? Jo. Andë shiko se e ka fillu surën. Subhane, el-ledhi, Esra bi abdihi lejlen min el mesjidil harami il el mesjidil aksa. I madh është Allahu i cili robin, shiko, robin e ti. Unë jam të ngritë Muhammedin, jo që kia është të kia. Andë nuk ka zbritë Muhammedin sam pi, kur ka zbritë jetë mek, e tash unë jam kënë të Allahu, i kena hiset e njëta. Qka thënë të? Andaj për nga me sam preferon të që njërzit mi thonë Abdullahi vë Rasuli. E kishtë të qef mi ashtu aj Rasulullah, po dëshiron të mi thonë Abdullah njëherë, Abdullah i Rasuli. Pra, përmen më njëherë që jam rob, mësani Rasul. Allahu gjelora tha, ne ngritëm kan robin ton, robin Allahu gjelalu në qëtë këtë qijej, deri ka afru afur vetës, kërja ka po farz namazin. Pse e ka ngrit dikush për njëzë, pse e ngrit dikan, se ka nevoj. Edhe kur e ban dikush dikan me post, ka nevoj për ta. E Allahu gjelë nuk ka nevoj për ta. Si e përfundoj Allahu këtë sure? Si e përfundoj? Qiko, surja El Isra, surja 17, si e përfundoj Allahu gjelë këtë sure? E përfundoj Allahu gjelë duke than, Allahu nuk ka mik pi nevojës. Ama Allahu ka miq. Allahu Muhammedin e ka mik. Mik e do. Ama kjo dashni nuk ose ka nevoj për ta. Shimo di, pse do di ka? Se ki nevoj. Ki nevoj me e dasht. Allahu e do Muhammedin. Muhammedi ka nevoj për dashurin e Allahu. E jo që Allahu ka nevoj për dashurin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Me gjitha ta e ka morë për mik. Wa lem yekun lehu waliyun min adh-dhulli. Allahu s'ka morë dikan për mik, se është du të mu forcu me ta. Hasha wa kella. Andaj shiko, thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, Allahu është selam nga ky kuptim, se ka afru dikan se i duhet. Nuk e ka afru dikan se i duhet. Nuk i duhet kërkush Allahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamu min ash-sharik. Allahu është i pasër me pas sharik. Nuk ka Allahu gjellola sharik, ortak. Këdhalika idha nadharta ila afradi sifati kemalihi wajadta kulla sifatin salaman mimma yudadu kemalaha. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, kështu nëse e mediton emrin Allahut es-salam. Shiko, kjo ndërlidhe tani çka bën Ibn Qayyim al-Jauziyje. Nëse mediton emrin selam, pastaj e shoshit çdo sifat të Allahut, e shën një anë tjetër. Për shembull, kombinimi vëllazër, kombinimi e shfaq bukurinë. Ku është bukuria për shembull e krijuar nga Allahu te bareke ve teala te njeriu vëllazër? Në laramani. Laramani apo që Allahu xhelai ka bëu vesh ndryshe, sy ndryshe, flokë ndryshe, këmbë ndryshe, mbrenda i ka bëu lloj-lloj organi ndryshe ndryshe, sicili në funksionin e vet. Gjithashtu ftyra të njerëzve i ka bëu laraman. Kjo laramani është vet kuvet, kuvet i madh. Tani thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, merr emrin selam dhe hece në për sifat të tjera të Allahut. Pra merr emrin selam dhe shko këshyre në nënhirë në këti emri, emra tjerë. Thot, do të gjesh se gjdo sifat i Allahut, nëse e merë emrin selam, do të gjesh se gjdo sifat i Allahut gjellë gjellë e ullu, është i pastër nga diçka që ka ja rënon për sosmërin. Por që emur, fe hajatuhu selamu min el moti wa min sinati wa naum. Jeta e Zotit, jeta e Allahut e bareke ve teala, është selam, është e pastër prej vdekjes, prej kotjes dhe gjumit. Për shembull neve apo jemi çnosh. Çnosha më të flehet, por pse prap? Allahu është selam dhe nuk i flihet. Andaj ka një drejtë transmetime se Musa alayhi salatu wasalam e ka pyet Allahun te bareke ve teala çka përmesh e kusam te mia, e ka pyet Allahun gjatë si ma Allah qiejet dhe tokën. Shikoj, vëzër, pejgamberi Allahut ka jetu shumë natyrshëm, disa njerëz kanë thënë a lejohet me boksi pitje? Shiko pejgamberi Allahu. Shiko pejgamberi Musa alayhis salam çka i tha, o Zot, duhet të pa. Allahu nuk e çortoi pse tha duhet të pa. Po ta s'ka mundësi me mballu kri. E mshëlle këtë kaptin. Në disa transmetimi ka thonë Musa, o Zot, çysh e madh qiellin dhe tokën. Çysh e madh qielli i madh, toka e madhe, universet moja. Dhe çdo sa është në vijën e vet. I tha Allahu te bareke ve teala, merri disa gota. Gota. Dhe mbaj në dorë. Mbaj në dorë. I morë Musa alayhis salam disa gota dhe pima në dorë. Ko shkun disa orë dhe filloj mu likshtua. Dhe e zuni gjumi dhe u thin gotat. Tha, o Musa, mu nuk umse gjumi. A e kuptohet dhe onë, piza i flëkit tanë mërëvesh, qëfar si fatit plot ka Allahut e bareke vë tjala. Andaj, thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, nëse merë jetën Allahut, apo, shumë një prej pytjeve të sa ti bojnë filozofat, po kjo ndodhe dhe nefset e njerëzve, qa ka bo Allah para se me në kriju neve? Ose qa ka me bo Allah, për shembull, pyqe që në kanar, hoqë, qa ka në Allah masit hina ne në gjenet? Kik dhe me kësigur të go gjenet, veç e ka gajle, qa ka me bo Allah u gjelem masit ashti në gjenet? Allah u ban masit ti e në gjenet dhe në gjenem, atë qka e ka bo, qka para se me konë ti. Ku ndodhë problemi, vëzë? Pse ndodhën kësi pytje dhe së njët njëri gjevap? Sepse e me ndonë Allah unë si njëri. Po nuk ka Allahu çështë. Ai nuk i duhet me kërkush xhelal xhelalu. Ai nuk duhet as ushqim, as pije, as gruaj, as shirik. Ideja për Allahun xhelal nuk duhet munis pikati. Se ti më të lën vet po, është e vërtet, për shembull njëri e gërcohet ose e ka trishtimë, ama Zoti jon subhanahu wa taala. Andaj thotë Ibn Qayyim al-Jauziyje, jeta Allahut është e pasur prej vdekjes. Se ka kap kur vdekja, se kap asnjëherë vdekja, e as nuk e kap as gjumi as kotja. As gjumi, as kotja. Thot, wa këdhalike kajumijetuhu wa kudratuhu selamu min e tabi wa lughub. Thot, gjithashtu, mbajtja e kryesave është selam prej lodhjes dhe pamundësis. A shkruun dikun që shkanë thonë jehudit, që ka vëzë kur njeri krason gjërat kota, jehudit kanë thonë Allahu kër i ka kryuë qiej dhe tokën, përsta e kanë qujtë jehu musept, kinëse në kuptimin e tëre, se Allahu, thot, ata thonë, Allahu e ka qujtë qëtunën qëtunë, nga se në gjuna rabe i bje këputje dhe pushim, sepse mas i ka kryuë qiej dhe tokën ka pushuë. E Allahu gjërë ka zbinë surën kafë, wa ma mesena min lughub, nuk në ka kap neve kure kemi krijuar qiellin dhe tokën as thërmia më e vogël e lodhjes. Çka do të Ibn Qayyim al-Juzeyyah? Emri es-Selam e kupton se Allahu nuk lodhet. Hasha. Allahu jilla nuk lodhet. Kullu yawmin huwa fi sha'n, ka thënë Allahu jilla në Kur'an, Allahu çdo ditë është duke vepruar dhe ka gjërat e sat i krijon dhe kujdeset për to subhanahu wa taala. Fadu wa ilmuhu salamu min uzubi shay'in an aw urud nisyan aw hajatin ila tadhakkur wa tafakkur. Fadan hiyana Allah nan hiyana emrit Allahut salam e kupton emrin Allahut alim i dishëm. Allahu ka dije. Dija e tij nuk rrezikohet nga diçka, prej çka? Prej ikjes. Për shemë, ti ka mundësi dhe zërë e lexon një libër, nësi i kthehesh për zditi, për ata që lexojnë, e kuptojnë këtë teori, nëse i kthehesh për zditi, me milionin më të lartë që ka ekziston për qindjes, ti të ka hikë diçka. Me qka të dush, me garancat, më të moje që ka ekziston, si djeli me zditi, ti kthaju për zditi librit, ki me pa, spaku një fjalë ka hikë, se ke pa, thu, unë e kumë lexuve, se ke pa. Kësa i thujnë, uzub dhe më dhonë, ti e ke kalu me si, a me të ka ik. E thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, emri Allahut selam ta jep me kuptu se ilmi Allahut nuk i ik diçka. Nuk thot dikujna për shembull, ti na paske ik, ku kish ku ti? Hasha wa kella, subhanahu wa ta'ala. Thot, apo urudhu nisyan, nuk e kap harresa, nuk e kap ilmin Allah, pse se është selam. Allahu nuk thot për shembull, kena arru ti me të furnizu, kena arru ti me ta majtë zemrën. Për në dhe zërë, mërë vetëm një shemë. Thotë Allahu gjënë surë mërjem, wa na uddu lehum adda. Njerëzë u anumrojna frimarjet. Frimarjet. Apo, vesh këtu nësa ka njerëzë gjami, me t'i dhanë ti detirë dikush, mbaje evidencën frimët e njerëzë. Lartë, poshtë, lartë, poshtë. Qa ke me ndohë dhe zërë? Ke thonë, leget punë se zba, së ne baj. Se tash mu përzi që kja e pat përpjetat të poshtë. Që ka zë 7 miliard sot e 300 milion njerëz, Allahu a numron frimarjet, askujt nuk jam e shpirtin të dhanë, ti ke pas 60 me tu, po gabim të morën 50. Likulli e gjelin musemme, gjithë kujtja këna caktu një e gjel. Andaj shikoll la ramanin e vdekjeve, njën i vdes pleshri, njën i vdes fmi, njën i vdes i ri, njën i vdes 50, njën i 80, njën i 100. Pse? Sepse Allahu ka caktu e gjel. Kjo këtë farë kalzon? Për dikan kjo është, apo, anomali, thotë, s'ka këtu kur farë regulli. Jo, kjo është kudreti madhë, ty se ka pa da, kjo kudreti madhë, nuk i ka i kur kush, e ka caktue, subhanahu wa ta'ala. A dhe dhëtë, ata nuk e kap, qëfar? Nisjani, harresa. Apo, s'ka nevoj për të dhekur vë të fekur. Shkone, kjo shumë e rëndësi. Emri Allahut selam, ti e kupton se Allahu në dijen e ti, s'ka nevoj me thonë, prit të amenojna këtë punë. Po, shemo, ne e lutë në Allahu në gjellit gjellalu, apo Allahu drejton universin e ti, a ka mundësi dë një kresës, dikon, mi thonë, pritin atë menu, që ka du të me bo me ti? Jo, dhe zërë, nga se ilmi Allahut nuk para prijet me të menume, po është e kryer gjithë shka. Kjo është, dhe zërë, kjo është nëzë absolutizmi mëj madhë që ka mundësi njeri ju me përfëtiru për Allahu subhanahu wa ta'ala. Andë të të Ibn Qayyim al-Juzeyyah është selam nga të menduarit dhe me dhanë prit pak ta mendojna këtë punë. Shemë njeri thotë dhe lëzë, e vetë diqka, e pyjtë diqka, dhe prit pas ta arruet, ta kujtoj, ta ledzoj, e kështu me radhë. Por Allahu gjelë nuk është i tilë. Thotë, wa iradetihi, iradetuhu selamu mi khuruji anë il hikmeti mëll maslaha. Shiko, thotë dhe, vullneti i ti është selam, është i pasër nga dalja prej urcis dhe dhe vërdis. A ka mundësi dikush Allahu dikujna mi a dëshiru të keqen? Hasha, i madhësht Allahu gjellole. E keqe allëzër, kush jasinon dikujna? Kush jasinon dikujna? Kur ka zorë. Pse ti ja dëshiron dikuj të keqen? Se ki zorë. Allahu nuk ka zorë, është selam. Andëzër, gjdo sen që ka djenë për Allahu, dije se nuk të ka sinu të keqen. Krejt është kajrë. A do të bën kaimë xhezie, një palë e të mirave të Allahut, një grumbull i të mirave të Allahut vin në paketin e provave. Shumë mirë të Allahut vin në paketin e provave. Ti se lexon ata, kur ta çelsh, e kjo e çel me ka mundësi më ndodh mas një vjetë, dy vjetë, 10 vjetë, e kështu me radhë. Andaj sa për njerëz që sa ti bën kaimë xhezie, thot, kanë pas dëshira. Kur i ka udhëzu Allahu, kanë thonë shqyrë që Allahu s'ma realizoi. Kur e ka pas se si ka pas mundësi, me ndodhë. Andaj, dëshira Allahut është e pastër prej qkaje? Prej të keqës. Shumë Allahu gjelala në Kur'an që ka thot? Va inne alejna lel huda, neve në takon me të regu zim. Ka që u Kur'an, ka që u pengamber, ti ka që u shumë të mira, ta zbret shion, ta jep bukën, ta jep rëhatien, të ka dhonë mendje, të ka dhonë hoxalar, djetar, mundësi kërkimi, të kalon mendje me bo kombinime, logik. Apo, e ditë mirën për të keqës, e njef rejnën për të vërtetës. Tu që kjo në rejnë që kjo në vërtet. Kitë këto të kanë dihmu Allah u gjela për çka? Se të ka doshtë të mirën. Kur ti e zidhë të keqën, ku shi ka fajët? Ti. Jo aj. Aj ketë mjetët që ka duon për me shku, në gjennat i ka donë. Andë që ka dhëtë Allah u gjela u ala? Wallahu jeddu ila daris salam. Allahu krejti thirë në darus salam. Që da më dhënë selam? Në shtëpin ku s'kap asni të met. Allahu gjelluale ka bo atë shtëpi, Allahu në mundësof më konë në atë shtëpi. Allahu dhëtë i bënë kajim El Gjozije dhe dëshira e ti është e pasër nga të ketë në ta diqka e cila nuk është e drejt apo nuk i takon në dëshira të ti të ketë diqka të tim. Pas e dhëtë, ve kelimatuhu selamun min el kedhibi wa dhulm. Fjallë të Allahut janë të pastër të nga rejna dhe zulumi. Merë dhe zë shëriatin Allahu Gjellë Gjellalu. Merë dhe studioje. Por që i më lezër, për me kuptu, thot i bënka i me gjëzije. Thot, Allahu në fjallë të ti, s'ka rejna, është selam për i rejnës dhe është selam për i zulumit. Qëka dhe Allahu Gjellë në Kur'an? Inna Allah je murukum bil adli, wal ihsani, wa ita idil kurba. O dhe zër, na kanë jarë, i përkacomi Kur'an dhe hadith dhe nuk e dim përmbajtjen e madhe që ka e ka ki liber. Dhe neve pastaj me mos njohjen e kësaj bim pre e termeve të fryme dikush tjetër, duke mos e njohë drejtësinë e Kur'anit. Kur na thot neve për dit dikush drejtësia, paqja, mirqenja, socialja, e kështu me radhë, e që këto pse se ti nuk e njëftanën. Marë një shembul dhe zë, Në cilin sistem, në cilin organizim, në cilin administrim, në cilin dhe qofë, pa përjashtime këtu. Kur dush me konkuru në punë? Kur dush me lip dikun me të ndihmue? Apo me e përkrani diçka? Ata kushzojnë ty, për shembul, me thanë, shiko, na lipmi mu kanë zemër pastër. A ka dikun që shkun? Prej kushteve të punës, me shkujta ti, dhe me pa zemër në pastër. Dhe mos më jasin nuk kur kujt keqen. Dhe mu ka njeri drejt. A ka dikon qëto? Jo. Mu ka rëna caki më i madh. A në animon neve po? Më i miri je. A po? A ban aktivitet ti për neve po? Po ti prishu. Por kitë du njojën prishu. Si tjesht për neve i mirë. A, qka tha pejgamberi sallallahu aleyhi sallem? Inna Allahe tajibun, wa la yaqbalu illa tajib. Kjo regull dhe zë, nuk ekziston kërkon. Veç në fejtë zotit. Veç fejtë zotit. Allahu tha për nga me sa moshti mirë dhe nuk pranon post mirën. Andoj për shimull sa neve në karë hadithi sa i muslim, ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, vjen njani ditën e gjykimit, para me ndodhët, me namaz, me zeqat, me agjerim. Thot për nga sam, wal a'mal kel gjibal, dhe pun të mira ka po si kodrat. Ama tash, ka hini virus këtu, Allahu në rrufë për viruseve, atyre fizike të sëtë në dëmtojnë shëndetin, në dëmtojnë shpirtin. Thot për e mësam, mirë po, qiko kjo, mas mirë po këtu ka është ashtë në rëshim gjendjes. Shete me hedhe, e ka sha njanin. A e prish e shamja? Po, e prish. E ka godit njanin, e ka përdos njanin, e ka vra njanin, edhe këto vinë me mur hak. Vinë me mur hak të Allahu Gjelluala. Thot për nga mberi se sellem, njani e mërë namazin, njani e mërë rëzëqatin, njani e mërë agjerimin. Por na filet farzin së një mërë, na filet. Thot për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk ka i hargjohën këtë veprat e mira, qka ndodh? Vjen njani thot, o ti dos, tim gesha muve, gesha, ki hak të une, bjere. Këtu ta s'ka me thonë, sa të dut me të njefu, në jo s'ka s'ka. Me qka, me vepra. S'ka veprat janë hargjue, thot këshirë unë i kam do gjuna e maj. Hadithi për nga mësra. Thot, ja barë gjunahat. Ku shkruun kjo dhe zërë? A shkruun dikun të një sistem? Apo, a ka dikush të natë kena me qitë pi punës se, kur, se ti ashtë punës kërë rejt? A ka që shtu dikun? Ska dhe zërë. E në Kur'an ka. Një rejn të arzon një pun. Një përgojim të arzon një pun. Apo, për nga mesëm, sa pi vebre ka thonë, mos e bani qita se ja u shdu këtë tjetërën. Qka ta për nga mesëram? Ruju një zilijës, sa ajo është el halika. Ajo është farë, brisk. E qka brisk? Tha, nuk pret drun, po pret vepra. Apo, njani e ka gjoksin të mushnë me mlef, me zili, me hakmarin dar njerëzve. O mu këne i banë disa vepra. Nuk i banë dobi. Nuk i banë, pse? Se kjo ja ha. Andaj, thot i bënkaj me gjëzije, fjallë të Allah u gjëve, s'kan rejnë anë ta. Dhe nuk ka zullum. Meret cilin dush lëzë, lezër. Të Allah u gjëlevala në Kur'an. Por shimë, thot Allah u të barëke, vë të ala në Kur'an, vë të awenu ala lë birri, ha? Dhe ndihmoni për të mira wa taqwa, dhe do veçmëri. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan, mos u ndihmoni për me bë zullum dhe të këqija. Apo sa në Kur'an ka ardh, ne ju llogarisim edhe për të menduarit e juve. Wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, sura Qaf ka ardh, na e dina njeri kur çka ban vezvese me veten e vet. Apo ban vezvese me veten e vet. Andaj dhe zërë, fjallë të Allahu Gjellole janë selam të pastërta nga zulumin. Si adonë Allahu Gjellole kërkuj zulumin dhe ka urdnu me drejtësi dhe ka urdnu për mirësi, nërsa kjo nuk eksiston kërkun pas në fejen e Allahu Subhanehu wa Teala. Pasta i thotë, wa ghinahu selamu minel hajeti ila gajrihi bi vajhin ma bel kullu ma siwahu muhtajun i lejhi wa hua ghaniun an kulli masiwa. Thot Allahu te barek, thot Allahu te bareke ve taala, është selam nga me pas nevojë për diçka. S'ka nevojë për kurrë Allahu te bareke ve taala. Është i pastër nga çdo nevojë. Haxhi është diçka kur ti anon nga ajo se të mungon. Allahu nuk anon nga asnjë sen. Pasi thot Allahu te bareke ve taala, në pushtetin e tina është selam min munazi'in fihi au musharikin au muawinin mudahirin au shafin indahu bidun idhni. Thot Allahu është selam në pushtetin e ti, kur kush nuk i reziston, kërkan nuk e ka morë ortak, kërkan nuk e ka caktu në njët prej drejtave që i bashke kena, dhe kërkan nuk e ka lanë ndër mjetës. Andaj sa shpesh Allahu gjeluan Kur'an e Muhammed mjetësimin, dhe disa njerëz nuk e kuptojnë. Thot ndo ajete pohon Allahu ndër mjetësimin, dhe disa ajete e mohon. Në cilat e mohon dhe zër? E mohon Allahu ndër mjetësimin pa izën e Allahut. Sikur që thonë njerëzit, për shemb, unë e njoh filanin dhe ti ke nevojë për ta, apo? Çka thot dikush? Thotë, "Atë unë të çoj." Hiç pa e vetat. Pse? Por shkak dostllëki dhe miçi, thotë, "Hiç rrira atë unë dasosi punën, apo?" Aj, të cëzë ti ke më shku, edhe mos më dash për hatër të këtij, thotë, "Tamam, do të zdumi agribun apo hatër jot." A ndodh kjo te Allahu? Ti shton do njerëz në qafteme? Të qafa trasha. Allahu na ruaj. Dhe zër, kjo, andaj njëri ju të me lihu me asë mu talë dikush me ta, asë me mendjen e tina. Qoftë kjo dhe nëse bëhet në emër të ilmit dhe të gjallokit. Dhe zër, para Allahu së në bandubi kërkush. Veç vepra jote. Edhe ajo, sa ti ke lipre Allahu të zim. Së mund është dikush me të thanë muhe, hetë se unë të qoj a gje, unë e ndërmjecoj për tije. Për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, në shumë adidhi ju ka thanë familjarëve të vetë. Oju njerës, punoni, si ju baj dobi të Allahu. Pse? Punë shmuj mi dhe nëhot, falet i këta. Edhe pse ka me pas dërmjecim me lejnë Allah. A me disa njështë, rriti rahat se unë ta krypunën. Ku ma krypunën? Kjo pse ki menon kështu? Se kjo umësun këtë dunja. Umësun këtë dunja. O shumë e keqe dhe dhe kur njeri ju i fiksohën disa kalope të të menduarit, pastaj edhe para Allah unë folë qashtu. Andaj arën disa jehudite për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. I thanë, zoti jotë, a është pi altanit, a pi argjendit, a pi gurit. Ti shka ardhe për i mushrikve. I thanë, zoti jotë, a është altan, pi altanit, a pi argjendit, a pi gurit, a pi qka i tashtë. Se na i dina pi altanit, ato e ka ndrejsh me altan, një me guri. Shiko vëzër, veç pyetja, a nuk a ludon për një kalop shumë të prisht? Andaj Allahu e zbriti, kul hu Allahu ehad, Allahu samet. Allahu nuk është pja asaj që ka ju mendoni. Allahu s'ka fillim, s'ka mbarim. Pse jehudi thanë, edhe i dhujtarte e Mekës, pse thanë, o Muhammed, alejhi salatu selam, zoti jo të ashtë pja altanit, sa ata nuk dishin zotë atjerë, pos pja asaj që ka ju marrujnë dur të veta. Andaj dhe shumë njerëz dhe sot, a jam sun këtë dunja me bom dalavera, me bom manovra. Hajtë se sosion, e kam ata, e kam këta, e kështu me ratë, me ndonë me këtë hartë të cina jeton këtë dunja, me shku dhe tjetërën. Ska mundësi. Te tjetra është drejtësi e plotë. Andaj Allah është e selam, që dikush t'i reziston me ndërmjetësim. T'i reziston me ndërmjetësim. Pas e thotë, wa kedhalike adhabuhu, wa ntikamuhu, wa shiddetu batshihi, wa surati iqabihi, selamu min enjekune dhulmen, au të shëffien, au ghilvaten, wa kasveten, bel hua mahdu hikmetihi, wa adlihi, wa vadhihi l'eshjae, me vadhiaha, wa hua mimma jistahikku alihi l'hamda wa thëna, kema jistahikkuhu ala ihsanihi, wa thawabihi, wa niamihi. Me këta e përfundojna, është pjesa, e cila gjithashtu është një problematike e të menduarit të njerëzve të gabuar, thot Ibn Qayyim al-Jauziyja. Allahu është selam edhe në azapin e ti, edhe në dëshkimin e ti, edhe ashpërsin e zgjarrit e ti, dhe shpejtsin e kapjes së zullumqarit. Allahu ka dënim të ashpër, ka shpejtsi të hakmarjes, thot i bën kaj me gjëzije, selamu min e njeku në dhulmen. Allahu kitë këto vepra kur i ban, është i pasër që mu kanë kjo zulum. Qëka të Allahu gjëllën Kur'an? Wa hua seri u l'iqab. Allahu shpejt në dëshkon. Wa hua seri u l'hisab. Shedid u l'iqab. Allahu shpejt në dëshkon, shpejt me në logari. Pse e përmin Allahu shpejt me në logari? Thot i bën kaj me ashtë selam, është selam në këtë vepër. Por shembu, se njani por shembu ti, ka me ta krini borç apo duhet me për shembull keni pasur vëllezër njerëz që kanë shpik gjykata, kanë shpik forma të organizimit jetës sipas tekave të tyre, dhe çka mund do, ka procese para burgim, pastaj shikohen landët e kështu me radhë, matën, a e ka bë, a s'e ka bë, këto nuk i duan Allahu xhallahu ala seri tin xhanam. Ibn Qayyim thot kjo është shpejtësi tin xhanam, nuk ka çati pozullom komplet ai edhe ti për xhanamie sa edhe ti përpara se ti ku kimë përfundue. Pra nuk të merë logarin shpejt e atë të bo zullum. Sikur njërën për shemë, ti me ta shkujt fete shpejt, ti du të më dënume. Më thonë, kada, prit, se mos, më të më shkujt gabim. Allahu gjerë nuk makshtë. Qëka do të i mënkajimi? Dënimi Allahot, hakmarja e ti, dhe i zullum qarve, dhe vështirësia e azapi që ka e lëshën Allahu gjerë në bi zullum qartë, është e pastër nga tjetë zullum. Apo qëka tjetë? Të shefien. Qëka do mund të shefien? Qa do më thonë të shefjen? Të shefjen, dhe zërë do më thonë, pse i të dënu di kanë? Pse i të dënu di kanë? Pse i të dënu di kanë? A të më pengu që ati. Shpë du me po që ati. Arab të thonë të shefjen, pse s'pe do që ta? Shështu, s'pë du, s'pë më banë, kur që ata? A ndodhë këtë Allah? Ja, lësë, drejtësi. Pse ka një filanin gjenem? Vetëne. Vetë ajtë kalzonë, me veprat e veta. Andaj, Allah nuk e dënon di kanë, pse... Ti po du me sti në gjenem, që është të po du me sti? Ja, s'ka kështu të Allahu Gjellewala, është me urësi, me drejtësi, me ilm, absolut, me vepër në ati qka e ka mërituhe. Pas e thot, gjitha këto, azapi, dëshkimi, shpejtësia logarisë, janë kristal urësi dhe vendosje e gjërave në vendin e vetë. Ma dje thot, Allahu kure dënon dikan, mëriton me u falëndërua. Mëriton mu, falëndërua. A nuk është kjo dhe zërë natyrat e njerëzve kur dënon dikush kure dënon një zullum qarë? A nuk thëjna mirja ke bo? Me dalë neve qëtu njani me banë rrugë zullum. A bo? Edhe dikush dele nalë. Dele nalë dhe e pengon për zullumit. E me dalë, maset, gjuna e ti. Cile a reagimi banë? Mirja banë? Zullum ka bo, a bo? E kur dhe dënon Allahu që në ti kanë dhe thëjna, që kur munon dikush, a bo? Me shtituli far bilbili në gjenet. Bilbilat e shkije, o vlezër. E kjo apo se fejën e mori njës pi loj derivati burimit lig. A i nuk qëndron ajo. Ato nuk mune me mashtru Allah unë gjellu ala. Ata mundon rëp të Allah të mishtin gjenem, e rëp të shejtani mishtin gjenet. Po kjo nuk shkon të zoti. Po ti shkon të atë ndjekësit e tu, të atësët janë, me njëllet ato nuk meditojnë. Ama në Kur'an nuk shkon dhe zërkja. Allahu Gjellin Gjellal nuk punon që shmenoj njerëzit. E ja ban qefin hoxat i thot, hajt se mirë në puna, në gom ti muhe, qaf, në qaf të mija. Dhe zër, këta nuk po dojme banalizu në derin këtë deregje, pas që të ruemi se të Allahu nuk muina me pshu që shtu. Nuk muina me pshu të Allahu, më ka thonë mu hoxha i mahalës. A ka e ilmë duhet, a ki fakt, a ki argument, kushtri pas kësaj. Qka tha ima Mahmedi? Ruju, më stathuj, dhe një mendim, që dikush pi sahabeve se ka thonë. Kush pi njerëzve sot kur e ka dhe një mendim, thot, a e ka pas dhe një sahabe? Hisë se qanë kokën. Ama të Allahu Gjellale nuk shonë kështë. Qka të di bënkaj me gjëzije? Allahu kur e ndëshkon dikan, meriton mu falenderue. Meriton mu falenderue dhe i themi Allahu, faliminderit, hamdi të takon tyje, në absolut kur i dënon zulum qarët. Pasaj thot, madje, thot, Allahu meriton mu falenderue kur dikan e ndëshkon prej atyre që ka e meritojnë ndëshkimin, sikur që e meriton mi thonë faliminderit kur në jep të mira. Njëjtë. Sikur kur bëm mirë, e ndëshkon, është e barabartë për Allahun te bareke ve teala, falënderimi. Thot, bello wada athawabe ma udhi al ukube, le kane munakidan li hikmetihi ve li izzetihi. Ma dhe thot Allahun te bareke ve teala, sikur ta vendoste, ha, sevapin, vendin ku e ka azapi, ishkan në të kundrëtën e hikmetit të tina. Dikush, shikollet dhe, kit nga në shtrand menojnë, apo më shumë më thonë, ku e di ti Zotit që ka i ban ati? Ti nuk e di ajnen, konkret. A mu ti e di ligjin Allahot, aj zulum qartë, nuk ishë pëtën. Fekuti adabiru ledhine, dhale mu, të dhe Allah u gjithë në Kur'an, neve ja o këpusim bishtin atërë që kam po zulum, në kuptimin e qërënjosim dhe e ndëshkojna, që shë meriton? Kuti a, e këpusim na. Andë të dhipën ka i me gjëzije, si kur Allah të avendos të shpërblimin në vend të ndëshkimit, do të ishte të kundër të ne e hikmetit të tina. Andaj, Allah të bare kjo e tala, e ka pruhe se në emrin e ti es selam nuk ka as në qenjën e ti, as në veprat e ti, as në sisit e ti, as në të raportin Allahut me ropët e ti, ndo një diçka e cila e cënon robin, apo e ban zulum, apo ka mundësi me një kanë prej kandeve, njërzit mu tut për Allahu të bare kjo e tala. Allahu Gjellë Gjellalu njërzit lezër nuk duhet mi utut që ju ban zulum, po duhet mi utut zulumit njërzit që ka e bojnë vetë vetë. A do të di bënkaj me gjëzi në libën e ti, i gathet u lehefen. Njërzit kur ju tut të njerit, ju tut të në zulumit. A kur ju tut të në Allahu, ju tut të në drejtsis. Pse i tut është dikujna? Njërës të i kanë cungu edhe kuptimet. Por që më ka të njërësit mafjasht rrugëve, thot njërësit në tutën e kujton që janë njëri mirë. Apo më tutën njërësit, kjo në zulomë dhe se Omer Khattabit, apo dikush mune me cit ka Omer Khattabit nësa prej muslimanve. Omer Khattabit dhe se nuk u kanë njëri rrugës aj. Njërës nuk u kanë tutë ati, zulumit ati, po ju kanë tutë drejtsis ati. Sa e koni drejt. A dhe dikush me do për që ti di a di dhe bashkë su një bandë do me vevrusi Omer ibn Khattabi. Andaj, njerëzit i tutë njerëzve zulumit, apo Allahut i tutë ndrejtësijës. Andaj, Abdullah ibn Mesudi edhe Hasan al-Basriju në fjalë shumë të tina ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu me na trajtu me drejtësi kejt ndëshkohemi. Me dalë për Allahut edhe Allahut me thënë po ju gjikojmë drejt, krejt gjenem lezer. Krejt shkojnë gjenem. Po kush hinë gjenem gjenet lezer? Allah në bëfitënë, veç me mëshirë. Qka tha për nga mberi, së selim adin që kanë zeri imam Bukhariu dhe imam muslimin nga Ebu Hurej radiallahu anë, tha për nga mberi alejë salatu selam, lenjë ju dëkhile, as kanë nuk e fut vej pra e ti në gjennet. Kështu e puni, as kush. Qka thanë sahabët? Si tjetë as kush me ketë absolutizëm, thanë as tia, Rasulullah. Shiko, as tia, nëse si vej pra as tia, tha as muë. Pas nësë Allahu mbulon me rahmetin e tina. Allahu me trajtu drejt vlezër, drejt, që shak i bo, që ashtu me të adhan shpërblimin, atare duhet me shku kënë gjenem. Për cilat arsye, nga se gjithmonë jemi minus. Sa her jemi minus? Edhe vej pas ka i banti ti prap jemi minus. Te Allahu Gjellar, për të mirave s'ka t'i ka dhënë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ando kjo është shkurt i mish emri Allahu Gjellar Selam. Ne ju do të vazhdojnë edhe në gjeratët e arshme të shpikujnë për emrët Allahu Tebareke wa Ta'ala. Elus me Allahu Subhanahu wa Ta'ala që Zotë i unë Gjellar Gjellaluhu na mundëson që me jetu me emrin Allahu Gjellar Selam. Elus me Allahu Tebareke wa Ta'ala që Allahu Gjellar Gjellaluhu na mundëson me jetu me Kur'an, me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elus me Allahu Tebareke wa Ta'ala që Allahu Gjellar Gjellaluhu na mundëson me hyje në shtëpinë e selamit. Elus me Allahu Tebareke wa Ta'ala që Zotë i unë Gjellar Gjellaluhu atiku ja kimi qëllu Allahut në shpërblen, kuja kimi huq Allahut në fale, kulu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fa astaghfiruhu innahu hu al-ghafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.